jak bardzo kolędy i melodia i słowa są w nas. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful. There's always something new. But every day's a holiday. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. Chciałam z Państwem porozmawiać też o tej artystycznej kuchni, a jak wyglądają te przygotowania w tym właśnie szczególnym czasie pandemii. Działalność chórów rzeczywiście w pandemii jest bardzo trudna i to jest bardzo skomplikowane. I trzeba przyznać, że ostatni sezon artystyczny był dla nas takim trudnym doświadczeniem, zwłaszcza podczas lockdownów, kiedy nie mogliśmy się spotykać we własnym gronie, żeby nawet ze sobą zaśpiewać. Z dyrygentami innych chórów zastanawialiśmy się, jak zrobić przynajmniej taką namiastkę prób wspólnego śpiewania. Okazało się, że komunikatory internetowe, o ile możemy przez nie porozmawiać, to jednak ze względu na latencję, na ten czas transmisji, nie jesteśmy w stanie wspólnie śpiewać. A istota chóru to jest przecież wspólne śpiewanie. Ale staraliśmy się bardzo, nawet w tym trudnym czasie, nie rezygnować z prób. Nawet na samym początku pandemii w ubiegłym roku kupiliśmy wszystkim naszym chórzystom małe mikrofony na USB do tego, aby ta jakość dźwięku była jak najlepsza, abyśmy mogli nagrywać także filmy w tej formule wirtualnego chóru. I staraliśmy się właśnie takimi sposobami działać. Cieszę się, że mogliśmy wrócić do naszego śpiewania, że próby mogły się odbywać na żywo. Teraz czyli były już na żywo próby. Tak, tak, tak. Na szczęście już na wiosnę mogliśmy się spotykać najpierw w mniejszych grupach. Były to próby głosowe tak zwane, gdzie tylko jeden głos się spotykał, aby nauczyć się swojej partii. Później dopiero próby tutti. I też te próby były z mniejszym składem okrojonym, także spotykaliśmy się w oktecie, czyli 8 osób śpiewających po 2 osoby w każdym głosie. Później spotykaliśmy się w jeszcze większych składach, a dopiero próby tutti mogły nam się pojawić w czasie późniejszym. I niestety ten czas teraz też jest takim czasem, kiedy te obostrzenia są dość dotkliwe dla zespołów, ale się nie poddajemy. Też staramy się przez internet robić przynajmniej próby głosowe, tak aby ten kontakt z muzyką był cały czas, abyśmy nie stracili tego poczucia, że wspólnie tworzymy piękno i że przygotowujemy coraz to kolejne utwory po to, abyśmy mogli, gdy już będziemy mogli się spotkać, abyśmy mogli ćwiczyć je już w pełnym składzie tutti i przygotowywać się do koncertów. Czy można powiedzieć, że pandemia też w jakiś sposób udoskonaliła Państwa pracę, tak przygotowała na różne niespodziewane okoliczności? Szukaliśmy różnych rozwiązań i trzeba przyznać, że jest to, no może nie jest to piękne słowo, ale pewna proteza, którą staramy się posiłkować tak, żeby jednak iść w tym kierunku. Trochę czujemy, że jako zespoły chóralne, mówię tu w imieniu wszystkich dyrygentów, idziemy trochę tak jakby o kulach i nie możemy iść tak jak jesteśmy tego przyzwyczajeni, działając na próbach, ale staramy się, po prostu staramy się tak, aby ten czas muzyki, żebyśmy mogli po prostu śpiewać, a potem, żebyśmy mogli śpiewać przed naszymi słuchaczami, przed ludźmi, którzy przychodzą na nasze koncerty. Ja byłam ciekawa, jak wyglądają te próby, tym bardziej, że w tych poprzednich edycjach często odbywały się, tak jak zresztą słyszeliśmy w ośrodku Amicus, te chóry się łączyły. Podobnie było w Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej, gdzie były osoby i z chóru Centrum Myśli Jana Pawła II i z chóru Uśmiech. I rozumiem, że te wspólne występy, no to jednak wymagały iluś tam godzin prób, żeby to wszystko pięknie zabrzmiało. Jak to teraz będzie? To jest tak. Myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że staraliśmy się też jednoczyć chóry wokół tej akcji, robiąc finalne spotkanie tych chórów. I to była też przestrzeń i miejsce, abyśmy mogli porozmawiać o swoich doświadczeniach, abyśmy mogli wrócić do emocji, które nam towarzyszyły podczas spotkań i tymi emocjami się podzielić razem z członkami innych zespołów. I co się przewijało w tych rozmowach? Pamięta pan, czy były jakieś takie tematy wiodące? To, co najczęściej się pojawiało, to było właśnie to, że my nie tylko idziemy tam, aby dawać, ale też bardzo dużo dostajemy, otrzymujemy od tych ludzi. I ten czas świąt mogliśmy przeżywać także w inny sposób. Nie tylko kolędowo, śpiewając kolędy, ale także otrzymując niesamowitą energię, radość. I odczuwaliśmy dzięki temu te święta na zupełnie innej płaszczyźnie, innymi emocjami. A czy można powiedzieć, że Państwo więcej otrzymywali niż dawali? Myślę, że śmiało możemy tak powiedzieć. To doświadczenie aktywności ludzi, tego, że oni na to czekają i tego, z jaką życzliwością nas też przyjmowali, mówiąc, że czekaliśmy na was, chcemy z wami śpiewać i za każdym razem, gdy wychodziliśmy już z takiego miejsca, słyszeliśmy, czy przyjdziecie do nas znowu. I to się czuło, że faktycznie dostajemy od nich niesamowitą energię do tego, aby dalej działać. Czy były takie spotkania, takie rozmowy, których pan nie zapomni właśnie podczas tych wizyt w ramach akcji po kolędzie JP2? Takie momenty były, zwłaszcza kiedy śpiewaliśmy z osobami, które w hospicjum były już przykute do łóżek. I to były bardzo wzruszające chwile, kiedy nawet nam łamał się głos, kiedy te kolędy, nawet trudno nam było w niektórych momentach śpiewać. Kolędy mają też ten charakter radości, niesamowitego tego Gloria in Excelsis Deo, które rozbrzmiewa, a tam czuliśmy w szczególny sposób cierpienie i to, z czym borykają się te osoby w swojej codzienności. Widać było, że te spotkania kolędowe dawały im pewien promień nadziei, takiej radości, namiastkę spotykania się z drugim człowiekiem, spotkania nowych twarzy i popatrzenia głęboko w oczy. I to są spotkania, których nigdy nie zapomnę, kiedy patrzyliśmy w oczy, które powoli gasną, a jednak jest w nich niesamowita iskierka nadziei. Ja rozumiem, że po takich spotkaniach no, trudno było wrócić do domu. Musieli Państwo na pewno ze sobą o tym rozmawiać, bo to są jednak ogromne emocje i też ogromne przeżycie. Tak, no właśnie po takich spotkaniach zawsze o tym rozmawialiśmy z chórzystami. To są ogromne emocje, które w nas zostają. I wracamy do tych spotkań myślami, wracamy do tych spotkań w naszych wspomnieniach, przeżywając je na nowo za każdym razem i czując, ile wtedy otrzymaliśmy. To były bardzo trudne spotkania. Czy były też łzy ze strony państwa i czy to też w jakiś sposób nie zniechęciło osób, które brały udział w tej akcji do kolejnych takich wyjść w obawie, że po prostu nie udźwigną, że to jest jednak bardzo duży też ciężar? Trzeba przyznać, że gdy rozmawialiśmy o udziale w akcji z holi dziecięcych, to też zwróciliśmy uwagę na to, aby miejsca, do których idą, były dostosowane do ich wrażliwości, że niektóre miejsca mogą być zbyt trudnymi dla dzieci. Więc też staraliśmy się właśnie tak to dostosowywać, aby każdy z tych spotkań wynosił jak najwięcej, a jednocześnie te miejsca szczególnie trudne, wiedzieliśmy, gdzie idziemy. To jest też ważne. Wiedzieliśmy, gdzie idziemy i jakie emocje będą nam towarzyszyły. I mimo, że są to trudne emocje, które tak jak pani powiedziała, wyciskają łzy i powodują, że głos nam się trzęsie i łamie, to jednak dla tych emocji warto. A czy były też takie spotkania, gdzie właśnie była ta radość, gdzie państwo przychodzili, żeby tą radość nieść i nie spotykali się z tak trudnymi sytuacjami, a wręcz właśnie z takim ciepłym przyjęciem z ludźmi, dla których to spotkanie było takim kolejnym etapem, być może właśnie kolejnym krokiem do lepszego jutra. Oczywiście tutaj rozmawiamy o tych spotkaniach, które szczególnie pamiętamy ze względu na to, że były trudne, ale były też spotkania, które pamiętamy ze względu na to, że była ta niesamowita radość. I pamiętam wyjście pracowników Centrum Myśli Jana Pawła II do Domu Dziecka, gdzie dzieci bardzo chętnie włączyły się we wspólne śpiewanie kolęd. I energia i emocja, która była od pierwszej kolędy aż do ostatniej, to było coś niezwykłego. Dzieciaki skakały, cieszyły się razem z nami. I to było też wspaniałe, kiedy dzieci same proponowały, jaką kolędę zaśpiewamy jako kolejną. I oczywiście przeważały te radosne, te wesołe, pełne emocji, takie, przy których dzieci mogły się włączać w śpiew i także klaskać. Klaskanie było tutaj naprawdę bardzo, bardzo jednoczące nas wszystkich. To wróćmy do tegorocznej akcji, do tych prób w czasie pandemii. Czy państwo mają już taką listę przygotowaną kolęd, które będą w tym roku śpiewać? Czy to właściwie wszystko gdzieś wychodzi w trakcie tych spotkań i też wiąże się z życzeniami osób, z którymi państwo się spotykają? To znaczy tak, oczywiście mamy, nazwijmy to nasz śpiewnik, on jest też nieprzypadkowej kolejności ułożony. Wspólnie z chórem układany był właśnie tak, żeby to spotkanie kolędowe przebiegało w takiej właśnie fajnej atmosferze, czyli z tego doświadczenia czerpiąc, po prostu ułożyliśmy kolędy tak, żeby nam się miło śpiewało i w oparciu o ten śpiewnik przeprowadzamy to wspólne kolędowanie. Wiadomo, że też w poprzednich latach chóry się łączyły, teraz bardziej będzie to skupione na takim mniejszej ilości osób, ale mamy nadzieję, że na koniec uda nam się zorganizować to takie spotkanie, które w ubiegłych latach było, ale to wszystko będzie zależało od od tego, jaka będzie sytuacja. Wiemy, że to spotkanie nie tylko z podopiecznymi, ale też właśnie chórów ze sobą nawzajem, chórów, wolontariuszy, bo do tej akcji też zaangażowaliśmy wolontariuszy Inkubatora Miłosierdzia, żeby oni wspierali chóry, żeby odebrali od nas śpiewniki, plakaty, materiały, lampiony, naklejki i zanieśli, żeby tutaj byli też takim wsparciem dla chóru, dla ośrodka. Także tutaj tak organizacyjnie to tak to będzie wyglądało. A jak to jest z tą listą kolęd? Czy na tej liście są tylko znane kolędy, czy też takie, które chór Centrum Myśli Jana Pawła II, ale też i inne chóry śpiewają? Zresztą słyszeliśmy to też w tym ośrodku Amicus. Właśnie kolędy takie mniej znane, często też współczesne, albo kolędy, które mają taki wymiar historyczny. Śpiewnik rozpoczyna się od kolędy Wśród nocnej ciszy. I ta kolęda jest taką kolędą, która otwiera zawsze to wspólne kolędowanie. Chętnie się w nią włączamy, no i wszyscy znamy jej słowa. Natomiast ostatnią kolędą, którą umieściliśmy w śpiewniku, jest Bóg się rodzi. Piękna staropolska kolęda, która tym rytmem poloneza uszlachetnia i wręcz stwarza takie poczucie, że ten czas jest wyjątkowy i świąteczny. I tą kolędą gromkim Bóg się rodzi, zazwyczaj takie spotkanie kończymy. Ale są też kolędy, które są właśnie kolędami nowymi, które chętnie dzieci śpiewają, aczkolwiek nie znają ich jeszcze osoby starsze. I to jest na przykład kolęda Świeć gwiazdeczko, którą śpiewa Arka Noego. I to jest kolęda, która po prostu przebojem pojawiła się w chyba wszystkich szkołach i dzieciaki bardzo fajnie się w nią włączają. Dlatego też taką kolędę chcemy umieścić obok tych kolęd tradycyjnych. A czy w tym Państwa repertuarze znajdują się też jeszcze inne kolędy, które są mniej znane powszechnie? Staramy się zawsze, aby takie spotkanie kolędowe rozpoczęło się właśnie takim koncercikiem, można powiedzieć, aby zainteresować ludzi tym wspólnym śpiewaniem, a potem przechodzimy do wspólnego śpiewania, tego wspólnego kolędowania. Tak więc w tej części, zwłaszcza tej części churalnej, tego powiedzmy małego występu na początku, zawsze się zdarzają kolędy, które są mniej znane, które pojawiają się w naszym repertuarze, aby też zainteresować naszych słuchaczy, aby pokazać, że ta tradycja Bożego Narodzenia jest wciąż żywa i ciągle powstają też nowe opracowania i nowe kolędy. przepiękna kolęda Zakwitła róża biała właśnie w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. To tak a propos tych kolęd, o których pan mówił, że też zawsze podczas tych koncertów w ramach akcji po kolędzie JP2 się też pojawiają takie kolędy, no mniej znane, nie zawsze śpiewane gdzieś tam w domu. Jak dużo osób bierze udział w tych wszystkich spotkaniach albo brało do tej pory? Czy państwo to policzyli? Zrobiliśmy takie podsumowanie poprzednich edycji i okazało się, że ponad 100 zespołów wziął udział w naszej akcji. To potęga. To jest potęga, bo tak jak próbowaliśmy policzyć też liczbę kolędników, to wyszło nam, że w sumie kolędników i wolontariuszy przewinęło się około 2000. I mieliśmy 6 edycji akcji. Z każdą edycją ta akcja się coraz bardziej rozkręcała i była coraz większa, co dawało nam ogromną radość. Ponad 150 spotkań takich kolędowych, a nawet ta akcja przekroczyła dawno granicę Warszawy i mieliśmy ponad 30 miejscowości, gdzie takie spotkania kolędowe się odbywały. Gdzie na przykład się odbywały poza Warszawą? Warszawa, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Kraków, Białystok, Gdynia, Opole, to te większe miasta, ale też te miejscowości w okolicach Warszawy. Poręba, Serock, Pruszków, Drewnica, Brańszczyk, Popowo. Kobyłka. O tak, Wiązowna, Wołomin, Ząbki. To pokazuje, jak ta akcja naprawdę się nam rozprzestrzenia. Powiedział pan, że 100 zespołów, ale wcześniej wspomniał, że też są tam i schole dziecięce, i chóry. W jakim wieku ludzie kolędują? Czy są to na przykład, nie wiem, tylko ludzie młodzi? Zapraszamy do udziału w akcji wszystkie chóry, zespoły parafialne, schole, zespoły wokalne, a także grupy znajomych, grupy pracowników instytucji, tak jak w przypadku Centrum Myśli Jana Pawła II, także rodziny, które chciałyby do takich miejsc pójść, by wspólnie kolędować. Więc nie jest to jakaś pewna zamknięta grupa, ale zapraszamy do udziału w tej akcji wszystkich, którzy chcą się w nią włączyć. Można wziąć ze sobą instrumenty, można śpiewać a cappella. Najważniejsze są te chęci i to dzielenie się swoim czasem i radością z Bożego Narodzenia. Czy też soliści biorą udział w tych występach, w tej akcji? Tak, pamiętam sytuację, kiedy zgłosili się do nas soliści operowi z własnym akompaniatorem i poszli właśnie w takim małym gronie do jednego z miejsc, śpiewając kolędy solowo, operowo, i spotkało się to z bardzo życzliwym, wspaniałym, ciepłym przyjęciem. I ludzie, którzy tam byli zaskoczeni, a jednocześnie tacy dumni, że o, mamy piękny operowy koncert w naszych skromnych progach. To było niesamowite doświadczenie. A czy już wiadomo, ile chórów, zespołów, scholi, ale też no, takich nieformalnych grup i solistów być może weźmie udział w tej akcji w tym roku? Czy już jest jakaś taka wstępna lista? Trwają zgłoszenia, także z doświadczenia wiemy, że grudzień to jest taki początek, kiedy chóry się zgłaszają, także mamy już pierwsze zgłoszenia, ale cały czas można się zgłaszać. I też tak jak pani zapytała o wiek, to spojrzałam sobie też na te pierwsze zgłoszenia i widzę tu na przykład zespół ze szkoły podstawowej, także różnie. Albo właśnie chór z Pruszkowa, gdzie jest 20 osób od 10 do 70 lat. Także ta skala, rozstrzał wiekowy trochę jakby duży, także międzypokoleniowe jest to śpiewanie. Czyli można powiedzieć, że ta akcja też łączy pokolenia. Tak, myślę, że śmiało możemy tak powiedzieć. I tak jak też wspominaliśmy, w tym roku chcemy się skupić właśnie razem z wolontariuszami inkubatora na Warszawie, ale to nie znaczy, że zapominamy o naszych przyjaciołach z całej Polski, bo chcemy inspirować. Na naszej stronie internetowej na początku stycznia pojawią się śpiewniki, ale też materiały, plakaty, żeby chóry, które nie są w Warszawie, mogły sobie ściągnąć, może wydrukować. Będziemy też właśnie zachęcać do kolędowania, dając właśnie taką mobilizację, inspirację, jeżeli chodzi o to wspólne kolędowanie. Powiedziała Pani o tych chórach spoza Warszawy, czyli jednak w tym roku coś może się zadziać też w innych miastach? Tak, no w związku z tym, że w ubiegłych latach to właśnie działo się w innych miastach, też przez takie właśnie relacje z innymi chórami, chór Centrum Myśli, ale także takie po prostu rozprzestrzenianie się tej akcji, że sporo osób chce dołączyć, no to my chcemy tę możliwość dać i inspirować właśnie, więc wierzymy, że spotkania w innych miastach też się odbędą. Czy akcja po kolędzie JP2 wyjdzie też kiedyś poza granicę naszego kraju? Czy mają Państwo takie plany? Mamy już nawet Janku, takie doświadczenia. Tak, właśnie. Była taka sytuacja. Dołączył do akcji zespół z Ukrainy, z miejscowości Równe. Zespół działający przy polskiej parafii i oni właśnie tam u nich na miejscu także zorganizowali kilka takich spotkań kolędowych, więc to była dla nas ogromna radość, że akcja przekroczyła już nawet granicę naszego kraju. Ale myślę, że też tutaj warto powiedzieć o tym, że niektóre spotkania w związku z tym, że nie będziemy mogli być fizycznie w niektórych miejscach, to będziemy próbowali, to o czym powiedziała Dorota, łączyć się zdalnie i wtedy już to miejsce, w którym jest chór, nie ma aż takiego znaczenia, bo możemy się połączyć z każdego miejsca na świecie. Więc zapraszamy chóry także z innych miejscowości, żeby włączyły się w te akcje, jeżeli mają możliwość pójścia do miejsca gdzieś w swojej okolicy, to jest fantastyczna sprawa, ale jeżeli będzie to też utrudnione, to jak najbardziej, czemuż by nie zrobić tak, że w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku zaśpiewa chór z Zakopanego, łącząc się przez na przykład jakąś aplikację. Jestem ciekawa, czy są też takie miejsca, które chciałyby naśladować to, co się dzieje tutaj u nas w Polsce, tą Państwa akcję po kolędzie JP2, skoro już była grupa z zagranicy, czy takich grup jest więcej i takie zainteresowanie się pojawia, czy to jeszcze za wcześnie? Myślę, że kolędy są czymś takim, co zawsze nas jednoczy, nas jako Polaków, bo znamy te kolędy od dzieciństwa i jest chyba coś takiego, że gdy Polak z Polakiem spotkają się nawet na krańcu świata, to wspólnie będą mogli zawsze zaśpiewać kolędy. Jest to ten element naszej kultury, naszej tradycji, który jest dla nas tak głęboko w nas zakorzeniony. Myślę, że w środowiskach polonijnych takie akcje wspólnego śpiewania kolęd są żywe, a my bardzo chętnie zapraszamy właśnie do udziału w tej akcji, aby wyjść poza nasze środowisko i pójść z kolędami też do innych miejsc, tam gdzie ludzie nie mogą być na święta w domu, aby razem z nimi kolędować. Pomyślałam, że właśnie w związku z tegoroczną akcją, która jest taka troszkę też wirtualna, Państwo też mogą trafić nie tylko nad morze z chórem z Zakopanego, ale też właśnie na przykład do Polonii, gdzieś w bardzo odległym zakątku świata, niosąc tą radość. Być może będzie taka możliwość, jeżeli ktoś ze słuchaczy właśnie zna takie miejsce na Polonię, zna miejsce, które warto by było jeszcze odwiedzić, to my bardzo, to na stronie po kolędzie JP2 można też zgłosić takie miejsce, gdzie może Państwo wiedzą, że warto by było, abyśmy z tą kolędą przyszli. If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now I Przed nami święta i start tej niezwykłej akcji po kolędzie JP2. Jakie nastroje panują w zespole państwa, ale też i w innych zespołach, które w tej akcji uczestniczą już od lat? Czujemy podekscytowanie i to jest coś, na co wszyscy czekamy. Czekamy na te spotkania kolędowe, z którym już ćwiczymy kolędy, już rozgrzewamy głosy i trzeba powiedzieć, że czekamy na ten styczeń, na tą drugą połowę stycznia, kiedy będziemy mogli do takiego miejsca pójść, kiedy będziemy mogli się podczas takiego spotkania spotkać z innymi osobami. Czy pomimo tej gorączki przedświątecznej państwo mają czas na to, żeby robić teraz próby? W tym tygodniu przedświątecznym już rzeczywiście z prób zrezygnowaliśmy. Też pod kątem zdrowotnym, żeby nie daj Boże nikt nam nie zachorował na święta. Natomiast ten czas, te tygodnie przed świętami, to był czas, kiedy kolędy już dawno poszły w ruch. Zresztą w takim środowisku dyrygenckim, chórmistrzowskim mamy takie powiedzenie, że chóry już w październiku wyciągają kolędy i dla nas sezon kolędowy zaczyna się tak naprawdę już jesienią, tak aby wszystko pięknie przygotować, a poszukiwania wśród dyrygentów ciekawych opracowań. No faktycznie pierwsze posty na grupach dyrygenckich na Facebooku się pojawiają już we wrześniu, w październiku. Czy będą takie smaczki w tym roku? Może pan uchylić rąbka tajemnicy? Tak, na przykład szykujemy kolędę Płacze Jezus Mały w nowym czterogłosowym opracowaniu i to będzie taka nowość w naszym repertuarze. I kolędy, mimo że główną linię melodyczną wszyscy dobrze znamy, to jednak ciekawe opracowania i takie aranżacje kolęd, które powodują, że na nowo na nie patrzymy, że słuchamy ich z zaciekawieniem. To są takie rzeczy, które chyba nigdy się nie nudzą. Dzięki temu co roku na ten czas kolędowy czekamy z takim utęsknieniem, aby też zawsze przygotować coś nowego, ciekawego w repertuarze chóru. Pani Dorota tutaj mówiła o tym, że będzie też koncert nagrany po to, żeby no właśnie w przypadku tych miejsc, gdzie no może być kłopot z internetem, z połączeniem, właśnie taki koncert zaprezentować. Czy to zostało już nagrane, czy są właściwie próby przed tym nagraniem? Jak to jest, pani Doroto? Jak to wygląda od tej strony technicznej? Organizacyjnie to tym nagraniem rozpoczniemy. To nagranie właśnie, to będzie nagranie Chóru Centrum Myśli i będziemy to nagrywać na początku stycznia właśnie 10. I po to, żeby potem przekazać to do właśnie Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet. Natomiast też organizacyjnie to my wspólnie z wolontariuszami teraz zbieramy zgłoszenia, dopasowujemy chóry, zastanawiamy się jak tutaj dostosować te restrykcje, uważnie śledzimy to, co się dzieje. Przychodzą też różne materiały, będziemy je rozdawać wolontariuszom, także ta praca organizacyjna się dzieje. A jak duże jest zainteresowanie? Jeśli chodzi o zainteresowanie, no to teraz pierwsze zgłoszenia już są i prowadzimy też rozmowy z różnymi ośrodkami. No, wyczuwamy, że tutaj jest obawa, jeśli chodzi o właśnie o te obostrzenia i taka niepewność, że są zainteresowani, ale nie wiedzą, czy mogą się zgłosić, że trochę więcej informacji w styczniu. Więc tutaj zainteresowanie jest, ale tutaj jeszcze właśnie rozmawiamy. No i jesteśmy otwarci i będziemy się starać znaleźć i dopasować, żeby każdy chór, każde miejsce miało tych kolędników naszych w różnej formule. Czy państwo będą w stanie sprostać tym wszystkim oczekiwaniom i te wszystkie miejsca, które chciałyby chórzystów u siebie zobaczyć, czy chór nawet takiej postaci wirtualnej, ale z takim moderatorem, wolontariuszem, który prowadzi to spotkanie, czy będą państwo w stanie dotrzeć do wszystkich? To mamy nadzieję, że tak i że nikogo nie będziemy musieli powiedzieć, że nie damy rady. Także będziemy próbować. Zbieramy dostępności, właśnie godziny pracy. No i będziemy się starać, żeby do tych miejsc, nie tylko do tych, w których kolędowaliśmy w ubiegłych latach, ale też do innych dotrzeć. Mówiła pani też o tych przygotowaniach takich organizacyjnych, o tym, że są drukowane w tej chwili śpiewniki, ale co oprócz tych śpiewników państwo jeszcze dostarczają do tych placówek, do tych miejsc, które będą związane z akcją Po Kolędzie JP2? Tak, wolontariusz dostarcza do ośrodka śpiewniki. Będą też plakaty, lampiony oraz naklejki z logiem Po Kolędzie, tak żeby ten klimat tutaj taki był przyjemny. Też. A plakaty zapowiadają to spotkanie, czy one też mają jakąś taką rolę uświetniającą całą tą scenografię? Staramy się, żeby zapowiadały. Staramy się, żeby zapowiadały, a czasem są po prostu takim tłem, takim akcentem właśnie kolędowym obok choinki. Także są, pełnią one podwójną rolę. Te spotkania powodują też, że ludzie zawsze są bardzo tak uroczyście ubrani, również chóry są przygotowane. Czy też Państwo się spodziewają, że tak będzie w tym roku? Czy na przykład Państwa chór jakiś taki specjalny strój szykuje na tę okazję? To, co jest taką rzeczą charakterystyczną dla tych spotkań kolędowych, to jest też to, że chóry faktycznie przychodzą do takich miejsc jak na koncert, w sensie całego anturażu chóralnego. Występuje. Czyli nie w jeansach, nie w swetrach, tak? Jeżeli to jest chór, który ma stroje koncertowe, to zazwyczaj te stroje koncertowe wykorzystujemy, żeby takie spotkanie miało też ten wymiar odświętny, żeby ludzie, do których idziemy, poczuli, że to jest specjalnie dla nich, że to jest forma koncertu, na który oni nie wyszliby do innego miejsca, bo po prostu pozostają w tym miejscu, gdzie muszą być na święta. Natomiast, że to ten koncert przychodzi do nich i ten koncert zawsze przeradza się we wspólne kolędowanie. Thank you. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem rozmawiamy o wyjątkowej akcji po kolędzie JP2. Ja jestem ciekawa, czy w tym roku też będzie taki finał, jak podczas poprzednich edycji, gdzie właśnie wszystkie chóry się spotykały i wymieniały swoje doświadczenia, ale też wspólnie śpiewały. Jak to będzie w tym roku? Jeżeli chodzi o ten finał, no to będziemy się starać zorganizować to spotkanie. No ale biorąc pod uwagę restrykcje, które są do końca stycznia, nie jesteśmy tego pewni. Także mamy nadzieję, że uda się zorganizować spotkanie w takiej dostosowanej formie. Wirtualnej na przykład. Natomiast teraz jakby przede wszystkim skupiamy się na tym, na tej organizacji tych spotkań kolędowych, na dotarciu do miejsc, na kontakcie z chórami, z ośrodkami. Więc to jest teraz najważniejsze dla nas, żeby mimo właśnie tych obostrzeń zorganizować. Więc tutaj przed nami dużo wyzwań i pracy, żeby te spotkania kolędowe się odbyły w bezpiecznej formule. Także to jest takie kluczowe w tym roku i na tym chcemy się skupić, żeby dostarczyć tej radości do ośrodków, znaleźć te miejsca jeszcze, które potrzebują, żebyśmy do nich przyszli. Nie tylko te, w których byliśmy w ubiegłych latach, ale też być może takie miejsca, które nam umknęły. Także szukamy, rozmawiamy i jesteśmy otwarci na zgłoszenia zarówno chórów, jak i miejsc do kolędowania. A finał w jakiejś formie postaramy się go zorganizować, natomiast skupiamy się na tych spotkaniach w tym roku. Pan Jan Krutul wcześniej wspomniał, że ten finał miał takie ogromne znaczenie dla scalenia nawet chociażby państwa zespołu. Panie Janie, no, czy jednak pan ma taką potrzebę, żeby takie spotkanie się odbyło, żeby te wszystkie emocje i te dobre, ale też no, takie związane z trudnymi sytuacjami gdzieś tam znalazły to swoje ujście? Pamiętam, że każda edycja tej akcji nam się rozkręca i rozwija trochę efektem śnieżnej kuli. I nawet jeżeli na początku niewiele zespołów gdzieś w grudniu wysyłało swoje zgłoszenia, to potem się to bardzo rozkręcało. Także nawet 54 zespoły w którejś akcji wzięły udział. I to było bardzo budujące, więc nigdy nie jest za późno, żeby do tej akcji dołączyć, żeby wziąć w niej udział, do czego zachęcamy. I myślę, że to spotkanie finałowe, właśnie ta przestrzeń dla podzielenia się swoimi emocjami, na pewno stworzymy taką możliwość, tak żebyśmy mogli rzeczywiście zamknąć tę akcję tym wspólnym dzieleniem się swoimi przeżyciami. Oprócz tego myślę, że na końcu tej akcji towarzyszyć nam będzie ogromna radość z tego, że dotarliśmy do tych miejsc, do tych zespołów. I zarówno wolontariusze, zarówno osób, do których docieramy, ale także kolędników, którzy będą śpiewali kolędy. Ja przypomnę, że to hasło tej edycji to brzmi "Niesiemy radość całemu światu", więc na pewno tej radości musi być duża. Tu Jana Pawła II do dzieci i w tym liście właśnie pojawia się takie zdanie: niech ta miłość właśnie dzięki wam rozszerzy się na wasze otoczenie i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują, zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? I to nas właśnie inspirowało do tego, aby tę akcję stworzyć, aby wyjść z tą radością, miłością do drugiego człowieka, aby dzielić się kolędami i tym przeżywaniem Bożego Narodzenia, tym prawdziwym przeżywaniem Bożego Narodzenia. Jeżeli państwo spojrzą wstecz na te wszystkie edycje, które się odbyły, co jest taką wartością dodaną tego wszystkiego, co się podczas nich zadziało? To jest akcja, która pokazuje inny wymiar churalistyki. Dla mnie jako dyrygenta. Ona pokazuje, że we wspólnym śpiewaniu nie tylko chodzi o to, aby wykonać utwór, aby wystąpić na scenie, aby stworzyć koncert, ale też ten ruch churalny, cała nasza churalistyka ma też ten wymiar społeczny, że jest wyjściem do drugiego człowieka, a nic tak nie łączy jak muzyka, jak wspólne śpiewanie. I myślę, że to jest właśnie coś, co ta akcja wnosi w działania chóru Centrum Myśli Jana Pawła II jako zespołu, ale też to, co mi pokazuje jako dyrygentowi, po co my śpiewamy, po co ta muzyka jest, że ona nie tylko daje radość, ale też jednoczy. Co pan by powiedział tym wszystkim chórom, zespołom, ale też i solistom, no, którzy być może się zastanawiają, czy przyłączyć się do tej akcji, czy też nie, żeby to zrobili? W jaki sposób pan by ich zachęcił? Myślę, że zachęciłbym słowami jednego z chórzystów, który powiedział takie zdanie: brałem udział w wielu świątecznych akcjach churalnych, ale żadna nie miała w sobie tyle ciepła, co po kolędzie JP2. Czyli nie tylko występ, ale właśnie to spotkanie, ta rozmowa, też często nie tylko śpiewanie, ale też no takie bycie, poświęcenie swojego czasu ma ogromną wagę. Tak, to jest wyjście do drugiego człowieka i przez tą muzykę po prostu stajemy się jedną rodziną. Myślę, że też ważne tutaj jest właśnie zaangażowanie też wolontariuszy. Chóry oczywiście, to są, oni robią to wolontariacko, nie tylko chór Centrum Myśli, ale też właśnie wszystkie chóry, które się do nas zgłaszają, też zaprzyjaźnione od wielu lat albo działające tylko w okresie bożonarodzeniowym, ale też nowe, co roku dołączają nowe chóry z Hole, tak jak już wcześniej o tym rozmawialiśmy. Dodatkowo w tym roku faktycznie angażujemy wolontariuszy Inkubatora Miłosierdzia, czyli grupy stypendystów Centrum Myśli Jana Pawła II, studentów, którzy też wezmą udział w tej akcji, więc tutaj łączymy nie tylko właśnie chór, ale też wolontariuszy, którzy będą wspierać organizacyjnie. I myślę, że to jest też taka siła tej akcji, że to jest akcja na pograniczu artystyczno-społecznym, że to jest właśnie coś więcej niż koncert, to jest spotkanie. I też jest takie budowanie relacji z tymi miejscami, z taką intencją, że to nie będzie tylko cykliczne, znaczy to nie będzie tylko akcyjne, ale że będzie trochę dłużej trwała ta relacja, że być może będzie okazja też do pomagania na co dzień. Także zaczynamy od spotkania i kolędy i mamy nadzieję, że tej, będziemy mogli w tej nowej formule to zorganizować i że będzie ta radość, bo to hasło jest właśnie takie, żeby dawać tą radość, spotkać się, a myślę, że szczególnie teraz radość i nadzieja jest bardzo, bardzo nam potrzebna. W jaki sposób można dołączyć się do tej pięknej akcji? Jeśli chodzi o dołączenie się jako chóry albo zgłoszenie ośrodka, to wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie pokolędziejp2.pl. Także tam są formularze zgłoszeniowe, też kilka zdjęć z akcji, kontakt do zespołu i wszelkie potrzebne informacje. A też my służymy, oczywiście, radą, można się z nami też skontaktować, napisać i będziemy działać. Czy mają Państwo jeszcze jakieś plany albo marzenia związane z tą akcją? No być może nawet nie na ten rok, ale w latach przyszłych. Chcemy, żeby ta akcja się rozwijała, żeby to, co zapoczątkowaliśmy, to, do czego inspirujemy, żeby dalej funkcjonowało. Chcemy inspirować zespoły, chóry do tego, aby iść do drugiego człowieka i żeby ta muzyka faktycznie nas wszystkich łączyła. Czego życzyć chórowi Centrum Myśli Jana Pawła II i wszystkim organizatorom akcji po kolędzie JP2? Myślę, że powodzenia i takiej wytrwałości, ale też takiej otwartości, elastyczności na zmiany, ponieważ dla nas, jako dla Centrum Myśli Jana Pawła II, jako dla organizatora tej akcji, To jest duże wyzwanie, duża radość, ale też wyzwanie, żeby w tym szczególnym czasie móc to zorganizować. Wiadomo, najłatwiej i najprzyjemniej by było to fizyczne spotkanie, ale chcemy mimo wszystko po prostu zrobić to w różnej formule i to dostosować, bo właśnie ten cel tej niesienia radości jest dla nas ważny. I tak jak już mówiliśmy, chcemy, żeby ta akcja była nie tylko w Warszawie z naszymi wolontariuszami, z różnymi chórami, ale chcemy ją rozwijać na cały kraj, a może i właśnie szerzej. Także myślę, że też można nam życzyć, żeby ta akcja się po prostu rozrastała. Takim wspomnianym już wcześniej efektem śnieżnej kuli, żeby coraz więcej spotkań kolędowych się odbywało, żebyśmy nie tylko kolędowali przy okazji jakichś wydarzeń, ale też właśnie w domu, w różnych miejscach, wśród przyjaciół, żeby ta tradycja nie umierała, ale wręcz rozwijała się. Myślę, że możemy wszystkim nam życzyć i zespołom, które biorą udział w akcji, wszystkim organizatorom, ale też osobom, do których pójdziemy z tą kolędą, żebyśmy w te święta naprawdę wlewali radość w ludzkie serca, żeby ta radość pojawiała się w naszych sercach i żeby ona się rozwijała, bo przecież może być coś piękniejszego niż radość, którą tworzymy, a jeżeli tworzymy ją poprzez muzykę, to musi być naprawdę coś pięknego, wspaniałego i niezapomnianego. Życzę, żeby te wszystkie Państwa marzenia, życzenia i plany się spełniły. Gośćmi Trójki pod Księżycem byli dziś Dorota Czajkowska, koordynatorka akcji Po Kolędzie JP2 i Jan Krutul, dyrygent chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, które zainicjowało tę przepiękną akcję. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Życzymy dobrej nocy. Renata Szewczak, Dariusz Pieruk i Elżbieta Korczyńska. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie. Nad głowami anioł leci, od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, zje go i przestanie płakać, bo już za plecami. To policjant jak sam anioł, w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. Tramwajem jadą w święta, aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam.